a jealous thing called love. I still toast you on your birthday. Thomas Dolby was dat, uit 2011, en A Jealous Thing Called Love. En daarvoor Lou Rawls en Diane Reeves in A Fine Brown Frame. Een nieuwe vaarweg in de ski. Mariska de Vries praat met de projectleider, Hans Schutjes. De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeente Rotterdam en Schiedam en het Hoogheemraadschap van Delfland een nieuwe vaarweg aangelegd in de Delftse Schie bij Overschie. Ik ga daarover praten met de heer Hans Schutjes. Hij is projectleider van de bochtafsnijding Delftse Schie. Meneer Schutjes, wat is er precies gebeurd in deze rivier? Nou, in de Schie hebben we er dus een die loopt van Delft naar de Koolhaven, voor de Parksluis in Rotterdam. Hebben we in het dorp Overschie, daar zitten twee haakse bochten in de Schie, hebben we een zogenaamde bochtafsnijding gedaan, waardoor we die twee haakse bochten afsnijden. Zodat het veiliger wordt voor de scheepvaart in ieder geval? Ja, dat het veiliger wordt en ook gemakkelijker, vooral gemakkelijker om te varen en daardoor veiliger. Want varen er veel schepen door via deze route? Nou ja, op het moment is het vooral bouwmaterialen en ook huisvuil wat er over afgevoerd wordt. En u kent de situatie in Zuid-Holland wel, dat wegen steeds meer vol komen te staan. Dus als provincie proberen we in ieder geval wat zwaardere verkeer wat meer op de vaarweg te krijgen. Zodat je ook minder overlast hebt en de wegen wat minder door zwaar verkeer belast worden. Ja, hoe is dit project precies aangepakt? Hoe maak je zo'n bochtafsnijding? Kunt u het proces beschrijven? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, de allereerste bronnen zijn van 1932. Het is een aantal keren heeft men het proberen op te starten en toen is het weer ingezakt. Wij als provincie zijn er vanaf het jaar 2007 mee bezig, 2008. En dat begint met eerst kijken van wat zijn de mogelijkheden. Gewoon puur op tekening. Vervolgens met de omgeving gaan praten van hoe zitten jullie erin. En dan begint heel langzaam het proces naar tekenen en uitrekenen. En een financieel plan opstellen hoe het allemaal gaat gebeuren. Want ja, op de plek waar nu de afsnijding loopt, wat lag daar eerst? Was dat landbouwgebied of was dat een andere bestemming? Ja, dat was een polder. En dat, ja, gewoon weiland midden, eigenlijk toch wel redelijk midden in de stedelijke omgeving. Aan de overkant van het dorp Overschie. Maar we hebben geen huizen hoeven wijken voor dit project? Nee, maar wat wel een leuk detail is. In de jaren 60 is men wel begonnen met bijvoorbeeld een boerderij te slopen. De zogenoemde schravenhuizen. Boerderij schravenhuizen. En die, er zat in het verleden een kunstenaarscollectief. En dat huis, die boerderij die is in de jaren 60, 70... is hij wel gesloopt. Voor dit project, wat toen niet uitgevoerd werd. Het is toen niet uitgevoerd in ieder geval. Nee, hoe ga je te werk als je zo'n afsnijding maakt? Je kunt niet zomaar gaan graven natuurlijk. Ik neem aan dat er een soort dam eerst komt, dat je daarachter gaat graven en dan uiteindelijk de dam doorsteekt. Hoe werkt dat? Nou, het aparte hier is dat met name in het diepste gedeelte van van de polder, het polder zo diep was dat er nauwelijks gegraven hoefde te worden. Dus het is vooral iets geweest van dijken ophogen, dus dijken maken langs het stuk waar je de paarweg wilt hebben. En die goed laten settelen in de ondergrond. Oké, dus het vastzitten. De bodem was al zo laag dat het rivierbed er eigenlijk al was. Je moest alleen de wanden maken met dijken. Ja, dat klopt. Oké, hoe lang is er aan gewerkt uiteindelijk? We zijn er nu 2,5 jaar mee bezig geweest. En nu is het echt klaar, dat is officieel geopend en de scheepvaart kan er gebruik van maken. Dat klopt, ja. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie. Ik sprak met de heer Schutjes, hij is projectleider van de bochtafsnijding Delftse Schie, die gereed is gekomen. Dank u wel. Graag gedaan. Flèche en opale. Dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui.

Friends was dat, de nieuwe track van Dido. Ruim 1200 inzendingen waren er voor de Bruidsfoto Award 2019. Mariska de Vries praat met een van de kanshebbers. Jill Streefland is met 2 foto's genomineerd voor de Bruidsfoto Award 2019. En Jill zit hier tegenover mij in de studio. Jill, welkom. Ja, dankjewel. Genomineerd voor de Bruidsfoto Award 2019... Een bruidsfoto award. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik maak natuurlijk ook geen bruidsfoto's. Wat is dat precies voor prijs? De bruidsfoto award wordt georganiseerd door Bruid en Bruidegom magazine. En dat is een jaarlijkse wedstrijd. Volgens mij is het dit jaar zelfs de 15e keer dat het georganiseerd wordt. En bruidsfotografen mogen dan hun favoriete foto's insturen. En een vakjury gaat dan kijken welke foto's zij willen nomineren voor een mogelijke award. En hoeveel mag je erin sturen? Met hoeveel mag je er meedoen? Er zijn 8 categorieën. En even uit mijn hoofd mag je maximaal 2 foto's per categorie insturen. Dus dan zou je op zo'n 16 foto's uitkomen die ingestuurd mogen worden. Ja, ik heb jouw foto's gezien. Wat mij opviel is, nou ben ik natuurlijk geen fotograaf, maar wat mij als leek opvalt, dat het heel spontaan eruit ziet en dat het geen standaard plaatjes zijn. Nee. Het is niet het stijve poseren als bruid en bruidegom en netjes staan en vooral de big smile. Het is heel... Nee. Heel levendig eigenlijk. Ja, dat is wel wat mijn doel eigenlijk is, om mooie beelden te maken, maar ook wel beelden die heel spontaan zijn. Dus de echte momenten zo mooi mogelijk vastleggen. Wat wil je precies op de foto? De emotie of gewoon de gezelligheid? Of waar mik je op? Eigenlijk de dag zoals die is. Dus als daar veel emotie is, komt die dat ook in vastleggen. Beeld. Ja. Ja, en als daar bijvoorbeeld de foto van de bruid met die mooie sluier. Ja, dat was natuurlijk ook een plaatje om te zien. Dus dat wilde ik ook graag op die manier vastleggen. Ja, dat is een van de foto's die je opgestuurd hebt. De bruid staat voor een zwarte achtergrond. Wat was dat zwart precies? Was dat een muur? Het is een muur, ja. We waren, dit bruidspaar ging trouwen in de Westerliefde in Amsterdam. En met een koets en paarden reden we door de Jordaan. En daar stapten we uit om wat foto's te maken. Toen zag ik die mooie zwarte muur die heel mooi in contrast staat met haar witte jurk. Nou ja, en dan mooi die sluier. Die waait opzij. Ja. Ja, ja. En dan komt er net de poster tussendoor die op de elektriciteitskastje geplakt was. Dus dat geeft voor mij dan net weer een knipoog aan het beeld. Het geeft net weer iets extra's. Ja. Ja. In welke categorieën ben je genomineerd? In de categorie bruid en in de categorie family and friends. Volgens mij ben je een heel erg gevoelsmens, klopt dat? Ja, Dat klopt. Het is gewoon belangrijk. Je komt heel dicht bij mensen. Je wil ze zo goed mogelijk vastleggen. Zeker op zo'n dag natuurlijk. Als een, ze doen het maar één keer. En die mensen hebben recht op de beste fotograaf mogelijk. En mijn allerbeste best kan ik geven als dat ook gewoon heel goed voelt. Ik ben inderdaad wel een gevoelsmens, ja. Ja. Mocht je de prijs winnen, wat krijg je dan? Is dat gewoon eervol of is er, hangt er ook nog een bedrag aan vast of iets anders? Nee, er hangt geen geldwaarde aan vast. Maar het is natuurlijk een hele mooie waardering. En een hele fijne opsteker dat je op de goede weg bent, denk ik. Heb je ook de foto's van anderen gezien die genomineerd zijn? Ja, zeker. En wat denk je dan? Oh jee, dit ga ik nooit redden. Of denk je, goh, ik ben toch wel goed. Wat was je reactie? Nou, ik ben heel blij dat ik ertussen sta. En vind eigenlijk alle foto's die daarop staan, die in de verschillende categorieën genomineerd zijn, vind ik prachtige foto's. Dus ik vind het alleen maar eervol. Kijk je vaak naar andermans werk? Dat je denkt van, goh, zo kan het ook. Of daar kan ik nog iets van leren. Of zo wil ik het juist niet. Ik zit wel in een netwerk ook van fotografen. Ik volg veel fotografen die ik zelf heel goed vind. En ik kijk gewoon heel graag naar fotografen. Waarvan ik nog kan leren, zeg maar, om te kijken van hoe hebben ze zo'n foto gemaakt en waarom spreekt het me zo aan? En hoe kan ik dat zelf verwerken? Niet zozeer de ideeën, maar meer lichtgebruik en de technieken. Ja, technieken, compositie. Ja. Ja. Ja, leuk. Goed, wanneer krijg je de uitslag? Tot 4 mei kan er gestemd worden op de foto's. En waar kunnen we stemmen? Op bruidsfotoaward.nl. En eind mei komt de uitslag en die zal gebeuren tijdens een event waar alle genomineerden uitgenodigd zijn. En dan krijg je het pas te horen. Dus, spannend. Ook heel spannend. Ja. Heel spannend. Nou, ik ben benieuwd. Laat het ons tegen die tijd even weten. Ja, zeker. Tot slot nog even, je hebt vast een website waar van alles op staat. Ja, zeker. Die mag je nog even noemen. Dat is heel fijn. Dat is www.jill-streeflandfotografie.nl. Oké. Jill Streefland dus met 2 foto's genomineerd voor de Bruidsfoto Award 2019. Dankjewel. Buiten is het kil en waait een wilde wind. Buiten gilt er altijd iemand die iets van je vindt. Buiten kan er steeds een storm beginnen. Laat het maar waaien. Ik blijf binnen. Kom maar, storm maar, laat mij de buiten. Ik kijk hier wel achter de ruiten. Kom maar, storm maar en maak het maar fris. Ik kom wel weer naar buiten als het over is. Buiten waait de krantenjongen haast van zijn fiets. Blijf lekker binnen, jongen, lieve, weet ik toch van niets. Van wie de strijd daar buiten nou gaat winnen. Laat het maar waaien, ik blijf binnen. Kom maar, schrijf maar, laat mij de buiten. Ik lees geen krant, zet de radio uit. En wil niet weten hoe erg het is. Ik kom wel weer naar buiten als de van mij. Binnen is alles, binnen hoeft er niks meer bij. Binnen is me heilig, binnen zijn we vrij. Binnen is muziek en liefde, binnen ben jij om te beminnen. Ik blijf binnen. Kom maar hier, laat de wereld maar buiten. Waar de vogels en kogeltjes fluiten. Kom maar binnen en voel wie ons mist. We komen wel naar buiten als het over is. We komen als het over is. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. All is fair in love. Love's a crazy game. Two people about to stay in love is one, they say. Let's change with time. The future none can see. The road you leave behind. Ahead lies mystery. Het jaar was 1973 voor All in Love is Fair van Stevie Wonder. En daarvoor Claudia de Breij. En ik kom alweer naar buiten als het over is. In de familieklas zitten ouders en kinderen. Waarom? Dat hoort u van Mariska de Vries. Ik ga met twee dames praten over het project De Familieklas. En die twee dames zijn Jennifer Timmer, zij is senior consultant bij Stichting Aanzet. En Marielle Kester, zij is leerkracht en kindercoach en begeleidt twee dagdelen De Familieklas. Ik begin even bij Jennifer. Jij bent consulent Stichting Aanzet. Stichting Aanzet, wat is dat voor organisatie? Stichting Aanzet is echt een prachtige organisatie. Wij werken op allerlei manieren om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Dat doen we door bijvoorbeeld het trainen van pedagogisch medewerkers, leerkrachten. We geven workshops aan ouders en we hebben allerlei projecten voor kinderen. Ja, dit is ook zo'n project. Wat is het precies voor project? Wat is de bedoeling? De familieklas is eigenlijk een klein klasje waar 5 kinderen maximaal aan deelnemen met hun ouders. Aha. Dat doen we omdat er zijn altijd wel in klassen kinderen die opvallen, ook in gedrag. En om die en kinderen... je bedoelt dat niet in positieve zin dat ze opvallen? Sommige kinderen die hebben hele goede leiderschapskwaliteiten, ja. Maar die moeten dan even in goede banen geleid worden. Precies. Ja. Dus ja, of je het positief of negatief... Ja, dat was een verkeerde opmerking van mij. Maar ik bedoelde eigenlijk, ze hebben wat extra aandacht nodig. Ja, ze hebben zeker wel wat extra aandacht nodig. En dat kan je als leerkracht niet altijd bieden. En juist ook door in de familieklas met ouders samen te werken... proberen we eigenlijk het kind dan weer terug in hun eigen kracht te zetten. En dat is eigenlijk een heel sterk ding. Omdat je eigenlijk als een soort driehoeksvorm samenwerkt tussen ouder, school en kind. De ouders weten ook wat er eigenlijk moet gebeuren dan op school. Normaal gesproken halen ze hun kind op van school en hebben verder weinig contact. Ja, af en toe een ouderavond of een 10-minuten gesprek. Maar ze zijn verder niet zo betrokken natuurlijk bij het hele proces van het leren van hun kind. Nee, en als het wat minder gaat in de groep zal dat ongetwijfeld duidelijk al zijn bij een ouder. Hè. Dan zullen daar natuurlijk meer gesprekken over plaatsgevonden hebben. Alleen het mooie is wel dat we in de familieklas ook werken aan schoolwerk. Dat wordt ook inzichtelijk dus voor ouders. En tijdens het schoolwerk zie je ook wel soms interactie tussen ouder en kind. Daar kunnen we dan op inspelen. Maar ook gewoon het leerwerk op zich geeft voor sommige ouders echt heel veel inzicht in van moeten ze dit allemaal weten? En dus dat is ook wel weer een stukje verduidelijking. Ja. Maar het mooie is wel dat je het dus samen echt met ouders doet. En dat is denk ik ook echt wel de kracht van de familieklas. En ouders onderling kunnen elkaar ook heel erg helpen. Ja. Door een stukje erkenning, herkenning. En dat is soms heel mooi om te zien hoe dat met elkaar samen gaat. We hebben twee familieklassen op de ARK. We hebben één familieklas voor de middenbouwkinderen en één familieklas voor de peuterkleutergroepen. En dat is allebei eigenlijk één ochtend. Dus, en het gewoon tijdens de normale schooluren? Ja, tijdens de normale schooluren gaan de kinderen die naar de familieklas gaan eigenlijk één ochtend zitten ze niet in hun eigen groep. Okay. En de familieklas kinderen van de middenbouw, die krijgen op een ander dagdeel in die week ook nog een stukje coaching in de groep. Kun je daar een voorbeeld van geven waar je ouders in kunt begeleiden? Wat we regelmatig zien is dat ouders het moeilijk vinden om grenzen te stellen en daarin ook consequent te zijn. Vooral dat consequent zijn, ja. En te blijven. Dan leggen we bijvoorbeeld de situatie voor jouw kind wil op de tablet. En dat mag van jou en het mag een half uur. En na een half uur wil je dat je kind stopt. Dus je vraagt het aan je kind of je zegt het tegen je kind. En dan zegt het kind, nog heel eventjes. Inderdaad, of het gaat boos worden, of het gooit het op de grond, of het gaat onderhandelen. Er kunnen allerlei reacties zijn van kinderen. Nou, die reacties, die spelen we bijvoorbeeld na. En wat doe je dan als ouder? Okay. Welke oplossing ga je dan? Neem je de tablet weg? Of hangt er een andere consequentie af aan vast? Hangt natuurlijk ook van de reactie van het kind af. Inderdaad. Ja. Moet je als leerkracht nog extra vaardigheden hebben? Want je moet natuurlijk ook nu intensief met de ouders omgaan in zo'n geval. Ja, het is wel heel fijn. We hebben bij de peuterkleutergroepen werk ik samen met Jennifer van Stichting AZ. En bij de middenbouwgroep werk ik samen met Elia Pol van Stichting Horizon. Is dit een langlopend traject? Hebben jullie hier, ik neem aan dat er ook subsidie of iets dergelijks voor nodig is. Hebben jullie daar zicht op hoe lang dit gaat lopen? Nou, nog niet helemaal. Onze directeur is daar altijd flink mee in de weer. En onze partners daarin is wel de gemeente Vlaardingen en het samenwerkingsverband. En het is niet zo dat we nu zeggen, we kunnen nu de komende jaren hiermee vooruit. Het is altijd nog wel een beetje spannend. Een beetje spannend, ja. Maar daar wordt wel aan gewerkt. Mooi zo. Want als ik jullie zo hoor, is het gewoon ontzettend nuttig werk voor de kinderen. Ja, absoluut. Ja. Okay. Ik sprak met Jennifer Timmer en Marielle Kester over de familieklas. Dankjewel. Whisper to me softly, breathe words upon my skin. No one's near and listening, so please don't say goodbye. Just hold me close and love me. Press your lips to mine.